مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه مونږ مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه مونږ هغه نه یو چې ازار اخلو زړګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو د شهادت جام پسې دومره تږی تږی ګرځو د شهادت جام پسې دومره تږی تږی ګرځو چې د دې تند مات دو پسې تند ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو چې د دې تند مات دو پسې تند ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو د جنکو په شان په ګور په ګودر کې نمرو د جنکو په شان په ګور په ګودر کې نمرو د جنکو په شان په ګور په ګودر کې نمرو پسنګرونو د چنار چنار ځواني ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو پسنګرونو د چنار چنار ځواني ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو د خپلواکۍ احساس دومره په مستۍ کې دی چې د خپلواکۍ احساس دومره په مستۍ کې دی چې غلامان وژنو او بادار ته یې مستي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو غلامان وژنو او بادار ته یې مستي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ سپېڅلي فدايان درود نیل غوندې یو مونږ سپېڅلي فدايان درود نیل غوندې یو د وخت وحشي کفر لخر فرعون ماتو مونږ نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون د خزان بادونه نایو چس پر لی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو دا چې د خپلو د پردو نه په پرده کې ګرځو دا چې د خپلو د پردو نه په پرده کې ګرځو دا چې د خپلو د پردو نه په پرده کې ګرځو نور بد وینو په بدل د پابندی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو نور بد وینو په بدل د پابندی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون د خزان بادونه نایو چس پر لی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو د عاقدې په ورخمن تار چې تړلې نوي د عاقدې په ورخمن تار چې تړلې نوي د عاقدې په ورخمن تار چې تړلې نوي مفتون مون هغه رشتہ هغه دوستی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مفتون مون هغه رشتہ هغه دوستی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون د خزان بادونه نایو چس پر لی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو مون نسیم نایو غټی د سحر کی ماتو